Gränslöst. Gränslöst. Gränslös eller gränslöst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lyssnar till Radio Nova. That's enough. Gränslöst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. I rundt regnet 150 000 år har mennesket trasket på denne jorden. Noe som tilsvarer kun en antydning til en smyger I den store sammenhengen. Mens det I, også rundt regnet 165 millioner år, trampet skapningen de fleste av oss ville ha pisset I buksa av hvis vi hadde møtt en kjøtteter på et gategjørne. Hei, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Dinosauruser kan være så mangt I dagens samfunn, men I sin opprinnelige sammenheng det en betegnelse på et spekter av utallige dyrlige arter som levde på denne planeten for, ja, det vel også rundt regnet, 65 millioner år siden. Og hvordan var livet på landsbygda på den tiden? Og til å finne ut det har jeg fått besøk I studio av førsteamanuensis ved Naturhistorisk museum, Jørn Hurum I studio. Velkommen hit til oss. Takk. Først må vi bare avklare en ting, ettersom vi har tre filmer med navnet Jurassic Park I titelen. Hvor mye av det som vises I filmene I nærheten av virkeligheten? en del av den oppførselen nok litt vel avansert for noen av dinosaurene. De var nok litt dummere enn det der. Men ellers så ser de veldig bra ut. Det eneste store forskjellen hvis du ser fra eneren til treeren, I eneren så jo disse raptorene som hopper rundt inn I kjøkkenet, ikke sant? Disse små rovdinosaurene, de klissnakne. De har jo skjelldekt hud, som et annet krypdyr I dag. I treeren så ser du at de begynner å få hår, nei, ikke hår, men fjær. Sånne primitive fjær. Og I dag så ville fireren antageligvis vært med fullstendig fjærkledde små rovdinosaurer. For det finner dinosaurskjeletter I Kina med fjær rundt. Så vi vet nå at disse små rovdinosaurene, de hadde fjær, sånn som fugler, på hele kroppen. Så disse filmene også, de endrer seg I takt med forskningen. Altså med evolusjon til dinosaurusene? Altså de endrer seg med vår forståelse av dinosaurene. Altså, hvis det sånn populærvitenskapelig, så det jo veldig morsomt å se for eksempel på tegninger av dinosaurer fra 50-tallet. De feite, tunge, lever I sumper, subber magene omtrent når de går, spesielt langhalsene da. Og tyrannosaurus også svær og feit. Så kommer joggebølja på 1980-tallet. Alle dinosaurene blir slanke. Okay. Og de beveger seg fort, de blir raske, de lever I tørre områder, de lever ikke lenger I sumper. Altså så på mange måter så speiler veldig mye av dinosaurrekonstruksjoner vår kultur også gjennom de siste 100 årene. Så dette her jeg skriver bøker om, det kjempeartig. Altså se hvordan vårt syn på dinosaurer forandrer seg med vårt syn på vår egen kropp. Så det liksom Barbie-versjonen av dinosaurusene som begynte å komme litt etter hvert da? Ja, ja. Så kommer det sånne helt tynne, og så kommer det noen med fjær da, og så får du da noen som blir veldig slanke og atletiske, og så går de tilbake igjen og blir litt tyngre I kroppen. Og vi har jo bare skjelettene som regel, og det sier jo ikke alt. Så det er det som så deilig med paleontologi, da, det faget som driver med fossiler, at vi må også ha en dose god gjetning. Altså, det jo fantasi egentlig, da, men vi sammenligner med nålevende dyr, og så kan vi da trekke ut og lage dinosaurene sånn som vi tror de så ut når de levde. Men hvordan var de egentlig? Var de feit og subba I bakken, eller gikk de rundt som... Nei, nå det så mye som, fotspor av dem, så vi har ikke magesubbing. Som fotomodeller på en catwalk. Ja, det I hvert fall ikke magesubbing, men for vi har så mye fotspor av dem, så da ville det lagde spor, og de slepte heller ikke halen de fleste av dem, for det ser vi også at de ikke gjør I fotspora, for det finner 10.000-vis av fotspor av dinosaurer rundt omkring I verden. Så vi kan si noe om oppførsel, vi kan si veldig mye mer enn på 50-tallet om dinosaurer I dag. Hvordan oppstod dinosaurene? Hvordan kommer de fra? De kommer fra små tobeinte krypdyr som lever for en sånn rundt 240 millioner år siden. Sånn på størrelse med katter omtrent. Hvis du hadde sett dem så hadde du trodd først at det var en liten raptor-dinosaur på størrelse med katter, men de har en del sånne primitive trekk fortsatt, litt tyngre I kroppen enn en sånn liten rovdinosaur. De har et mer firkantet hode, de ser litt rare ut. Det var en del ting som ikke stemte hvis du hadde sett den. Disse utvikler seg da til ordentlige dinosaurer for rundt 230 millioner år siden. Og de første ordentlige dinosaurene, de finner vi da spesielt I Argentina, men også spora I Sør-Amerika. Hvor mange millioner år? I Sør-Afrika, mener jeg. Altså, hvor mange millioner år det da imellom det du nevnte første til, det var altså, 340 millioner, sånn 80 millioner år da? Mellom da 240 og 230, 10 millioner år. Så har du de første ordentlige dinosaurene. Men fortsatt så de ganske små. Og disse store langhalsene og sånt nå, de mest fra, altså dette her, de første dinosaurene I den perioden som heter Trias. Triasperioden, og de ordentlig store langhalsene og sånt nå for det meste Jura-perioden. Og Tyrannosaurus og sånn kom jo ikke før I kritt på slutten, da dinosaurene like før de dør ut, for 65 millioner år siden. Mens de eldste dinosaurene 230. Så vi sier altså at dinosaurer som gruppe levde på landjorda, det var ingen som fløy I lufta, og det var ingen som svømte I vannet, det andre grupper. Men som gruppe så levde de fra 230 til 65 millioner år siden. Det 165 millioner år som de var vinnerne I jaget på jorda. Da var de sjefene. Hvordan hadde disse langhalsene sett ut hvis de hadde levd I dag? De må jo ha vært gigantisk svære. Ja, de holdt seg jo ganske store da, en del av dem. Så de ville jo kanskje vært I samme størrelseorden I dag, altså sånn mellom 20 og 30 meter. Ganske svære dyr det til å leve på land. Men var det nok mat på jorda til? De må jo ete noe vanvittig for å... Tydeligvis. Altså, det jo mange som har prøvd å lage sånne beregninger av hvordan de pusta, hvordan de fikk I seg nok mat, langhalsene, når de har så lite hode og så stor kropp og lang hals. Og hvordan de parra seg, ikke minst. Hvordan kom de seg opp av hverandre for å parre seg? Altså, de har jo egg, ikke sant? De må ha indre befruktning for å få det til. Vi vet ikke. Men de var altså store og dominerte enkelte økosystemer på jorda i mange, mange millioner år, så de fikk det til. De fikk både hatt seg, og de fikk spist, og de fikk pusta. Men vi har ingen dyr I dag å sammenligne med, så vi forstår egentlig ikke den måten å vokse en stor kropp på, som langhalsdinosaurene var, altså det som vi kaller sånn fysiologien til langhalsdinosaurer, hakke peiling. Det mange, mange teorier på det, og nye forskere kommer med nye ideer I et sett, og ingen enige. Ja, hvordan var det anatomien til disse dyrene, hvis man da sammenligner med... Ja, det vel det du sier, man kan ikke sammenligne med noe. Men vi har ikke noe dyr I dag å sammenligne med som blir så store på landjorda, ikke sant? Ja, hvorfor har det blitt så sært da? Det nok mat. Nok mat og mulighet til å få avkom. Så får du mye rare dyr. Altså, vi har giraffer og elefanter I dag også, ikke sant? Det, Hvis du blander en giraff og en elefant, så får du ja, en landhals. Altså, giraffer har jo også... Så hvorfor skal de ha den lange halsen når de skal drikke vann? Ikke sant? Det kjempebaklengs, så det ikke bare å ha giraffseks heller. Sånn at det mange problemer med dyr I dag også. Men disse her, de så annerledes. De går på fire og har denne lange halsen og lange halen. Og, ja, veldig, veldig rare. Hvor mange levde på planeten vår på samme tid da? Har vi noen tall? Veldig vanskelig å si. Nå det jo beskrivet godt over 1000 arter med dinosaurer. Ja, og da tenker du I en periode på 165 millioner år. Ja, så det jo ikke veldig mange vi kjenner til enda, egentlig. Okay. Når vi tenker på antall pattedyr som lever I dag, eller antall fuglearter som lever I dag. Så vi ser jo bare noen av dem. Men de som driver og stusler mye med statistikk og sånn, sier at dinosaurer var jo aldri veldig, veldig vanlig, egentlig, på landjorda. Sier noen, mens andre sier ja, vi finner jo flokker av dem så de må jo ha vært relativt vanlige men problemet det at det oppbevaring altså oppbevaring, hvordan får du et dyr som lever på land til å bli et fossil? Gå en tur I skaven og se hvor mange elg eller rådyrskjeletter du finner rundt omkring I skaven det ikke ofte du ser det, for det blir resirkulert det blir gnagd opp av andre dyr og det blir knust ned og lav vokser på det og det blir borte Sånn det jo med, spesielt med landlevende dyr. Lever du I vann, så det litt enklere. Da, hvis du da synker ned på bånd, og det så djupt at det ikke noe særlig oksygen i bånvannet, så kan du da få bevart deg som et helt fint skjelett. Så de beste dinosaurskjelettene finner vi som regel i forbindelse med elver eller innsjøer, der de har druknet. Mens de som dør naturlig død langt inn på land, vil vi aldri finne. Så for å garantere at det noen, la oss si om 300 millioner år, ikke godt å si hvordan det på jorda da, men at hvis noen da på den tiden skal skjønne at det har levd mennesker, så bør man kanskje begrave oss i en myr, eller i leire. Nei, myr er litt sur, altså nærmest Oslo her, så vil jeg foreslå Bunnefjorden. Det vil være greit. Der er oksygenfattig på bånd. Synker du ned der, så blir du antageligvis fossil. Og det var vel kanskje litt sånn som det var med det fossile Ida? Ja, Ida er jo fra en veldig spesiell forekomst. Altså, hun levde jo også på land oppe i trærne, ikke sant? Dette lille apevesenet. Og hadde ikke hun da vært i nærheten av denne kratersjøen for 47 millioner år siden, når den hadde et utbrudd av CO2 som gjorde at alle dyr som puster oksygen rundt er besvimte og datt ut i innsjøen, og sank ned til en dyp bånd der det var lite oksygen og ingen bunnlevende organismer som kunne gnage dem opp, så hadde vi aldri hatt Ida. Så Ida er et sånt utrolig spesielt eksempel på god fossilisering. Det er mye vanskeligere å bli et godt fossil enn det er å vinne i tipping. Så for å være garantert sin etterkomst eller ettertid, så la deg bli begravd i Bunnefjorden. Bunnefjorden er det nærmeste. Andre gode steder for menneskefossiler vil for eksempel være i delta på utsida av Bangladesh. Det vil være et godt sted om noen 100 millioner år å lete etter menneskefossiler. For der vasker det ut gjennom flommer hele tiden, og sånn er det også med dinosaurer. Altså mange av de dinosaurene som vi finner i Nord-Amerika for eksempel er fra flomsletter. Det er dinosaurer som har kommet seg ut på en flomslette, dessverre på feil årstid kanskje, blitt vasket videre utover, og avsatt da i flommavsetninger ute i kystlandskapet. Når var storhetstida til dinosaurene? Kommer an på hvilke dinosaurer du har som favoritt. Er det Tyrannosaurus rex, ikke sant? Så er det helt til slutt, akkurat før de dør ut. Men det er jo litt kjedelig da, å være med på å oppleve å få en asteroid i hodet da. Ja, det hadde vært spennende det også. En engangsopplevelse. Så det kommer an på hvilke dinosaurer du har som favoritter, rett og slett. Veldig mye, altså Jurassic Park burde jo egentlig hett Cretaceous Park, altså Krittparken, ikke Juraparken. Fordi at de fleste dinosaurene du ser i den filmen er fra krittperioden, slutten av krittperioden. Det er de som har blitt disse arketypiske dinosaurene. Triceratops og Tyrannosaurus spesielt. Og de er jo med helt fra starten på Hollywood. Det er jo ganske morsomt å se hvordan Hollywood og dinosaurer holder sammen hele veien. Altså helt fra da den første Lost World-filmen i 1915, og så King Kong i 1933, så er allerede Tyrannosaurus og Triceratops med, og en langhals. Så de er sånne, blitt sånne, og en Stegosaurus, og det er de fire arketypene som går igjen hele tiden i filmer om dinosaurer i snart 100 år. Har det noe med at de fossilene man har funnet på en måte? De er finne i Nord-Amerika alle sammen. Ja, ikke sant, så det er enkelt og greit. Og han som var da, de hadde paleontologer med på set og sånt når de lagde rekonstruksjonen allerede da for 100 år siden i Hollywood, og han hadde da vært med og gravd ut noen av disse her, og de ble da valgt ut å være med, ikke sant? Er det bra filmer det? Kjempemorsomt. Veldig, veldig bra disse tidlige dinosaurfilmene med sånn leireanimasjoner. Jeg liker de godt. Grenseløs. Hvor er Grenseløs? Grenseløs, hvor er du? Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Hvordan var det å leve egentlig på jordkloden for 230 millioner år siden? Var det sånn som i dag, sol og pent vær og mild, frisk bris, sommerbris? Ja, for 230 millioner år siden så ville det vært ganske varmt. Da ville Norge ligge ganske mye lenger sør, og vi ville hatt en ganske annerledes temperatur. Hvis vi beveger oss opp igjennom dinosaurtida, så forandrer klimaet seg akkurat sånn som det har gjort de siste par millioner årene. Altså, noen ganger så har du det kaldt på polene, og andre ganger så har du det varmt på polene. Og det skifter. også gjennom dinosaurperioden. Og vi, I dag så lurer vi jo fælt på om ikke vi har dinosaurer, for eksempel helt sør I Australia. Australia lå enda lenger sør den gangen da. Som for 120 millioner år siden opplevde da snø og is, og kanskje noen av dem faktisk gikk I dvale om vinteren. Noen av andre av de dinosaurene de finner nede I sør I Australia, de har så store øyne at det ser ut som de kanskje kunne ha vært aktive også da, likevel om det kanskje da var mørkt hele vinteren, sånn som vi ser I nord her I Norge, ikke sant? Og på Svalbard. Men altså med, da med tanke på klima og klimaforandring og sånn, da klarte de å tilpasse seg de forandringer som oppstod? Ja, dinosaurer ser ut å ha vært mer tilpasningsdyktige enn det vi har forventet før. Det var også sånn når på 50-tallet når vi så på dem som de levde I sumper, ikke sant, så ble det samtidig dannet et bilde av dinosaurer som noe som lever bare I varme strøk. Men det vi ser jo at, at dinosaurer har levd I alle klimasonene på jorda. Og nå finner jeg også på Sørpolen forresten, og det finner I Australia, I Sør-Amerika. Og det som startet den forståelsen av dinosaurer som, som noe mer enn bare sånne feite dyr som lever I varme strøk, det var faktisk fotspor på Svalbard som ble funnet I 1960. I 1960 så var det en ekskursjon opp til Svalbard. Og da skulle de innom en lokalitet med sandstein, og så står en franskmann på båten, og så sier han at det sånn type sandstein som vi skal inn og se på nå, han så fra båten, sånn det dinosaurfotspor I Provence, sa han, han var geolog. Så gikk de I land, og så fant de over 10 fotspor på fjellveggen. Og det var en kjempesensasjon I 1960. Fordi at hele forståelsen av hva en dinosaur var, var at det noe som lever I varme strøk. Og Svalbard var ikke snakk om at det var I varme strøk da heller, og dette var I bergarter som var 120 millioner år siden. Så begynte da plutselig geologer og paleontologer rundt omkring I verden å leite I mer kalde strøk etter dinosaurfossiler, og nå det finnet I Alaska, det finnet I Sibir, det finnet helt på Sørpolen. Altså, så dinosaurer nå, det noe som vi vet har levd over hele jorda. Så det spennende at det startet med et fotsporfunn på Svalbard. Men altså, da skulle man jo så kunne tro at vi mennesker også skulle kunne klare å leve I 165 millioner år på en jorda. Det ingen arter som klarer å leve så lenge. Men altså, det blir sånn, altså, ja, men at vi blir et helt annet type menneske. Da ville det jo blitt noe annet antageligvis. Ja, for vi jo bare så vidt I startfasen. Vi bare I startfasen, så vi har nok en stund igjen. Så, men vi får se. Den som lever får se. Ja, det jo spennende tid å leve I. En annen ting jeg lurer litt på, hvordan da levde disse dinosaurusene side om side? Var det noen struktur, noen samfunnsstruktur? Hvordan kommuniserte de og sånne ting? Vi ser mer og mer ut fra funn at veldig, veldig mange dinosaurer var flokkdyr. Til og med Tyrannosaurus nå antageligvis finnet I flokk. Så de aller fleste dinosaurer har vært flokkdyr. Noen har så klart også vært enkeltdyr, men de hadde flokker. De vandret I løpet av året. Noen av dem har da, nesten som fuglefjell, ikke sant? Men vi må jo kalle dem dinosaurfjell da, på en måte. De kommer tilbake til samme stedene år etter år og legger egg på de samme stedene. Så vi finner da lag på lag med egg som lagt I forskjellige år. Vi vet det at noen av disse redene, der det funnet unger oppi som klekt ut av egget, og noen forskere mener at det slitasje på tennene til disse ungene, sånn at de faktisk har fått mat I redet, sånn som fugler kommer med mat til ungene sine I dag, så dinosaurene da kom med mat til ungene sine I redene. Men bodde de liksom hver for seg da, eller hadde nei, de liksom sånne samme grupper? De kom til samme områdene, og det finnes sånn flere kilometer lange strekninger fulle av reder, både I Kina og I Argentina, og I Nord-Amerika, også I Montana. Og der det de har utvekslet informasjon og vitser? Der satt de nok, og en del av dem ruga jo på egga sine, andre gravde bare over egga, sånn som vi ser skilpadder og krokodiller gjør. Noen av de som ruga kom nok tilbake med mat, de lagde redestrukturer, altså det en ganske sånn avansert oppførsel som vi ser dinosaurene har hatt. Men var det veldig primitivt I starten, og så utviklet det seg det løpet av disse? Vi har ikke nok fossiler til å si det om hvor, eller når det utviklet seg. Altså de fleste funnene av reder av dinosaurer fra slutten av krittperioden. altså slutten av dinosaurernes periode på jorda, den siste perioden, og da har de jo holdt på i 100 millioner år over det allerede, ikke sant? Og det, det er mange ting som kan utvikle seg på 100 millioner år. En annen ting som er veldig rart er jo det at vi mennesker plutselig opplevde at vi begynte å kunne snakke. Hvorfor skjedde ikke det med dinosaurer sånn? Ja, hvorfor har ikke det skjedd med noen andre dyr? Det er mange som burde ha kunnet gjort det. Nei, vi vet veldig lite om lydbildet til dinosaurer. Det er de som har studert, og det er spesielt en dinosaur som har en sånn lang snorkel bakover på hodet, som heter Parasaurolophus, som har antageligvis en slags tromboneaktig utvekst, som er hul, og som du kan blåse gjennom nesa med og få lyd. Andre dinosaurer har noen sånne, ser ut som de har hatt noen store luftsekker foran på nesa, noe a la frosk blåser opp i dag, ikke sant? Så de har nok hatt lyder, men det er lite som er kjent om kommunikasjonen deres. Det som er litt spennende nå er jo det at når vi finner da dinosaurer med fjær i Kina, så kan vi se da at de har hatt forskjellige mønster på fjæra, for eksempel. Og de har hatt fjær på steder som ikke har bare med det å ha en dunjakke og holde varmen, eller det å kunne dekke fjæra når det ruger. De har for eksempel en som heter Caudipteryx, har en sånn stor vifte bakerst på tuppen på halen. Jeg tror ikke det var en fluefanger. Så dette her er tydeligvis et kommunikasjonsverktøy. Altså, enten så er det sjekkeredskap, eller så er det for å holde unna andre og se større ut. Det var ikke forfengelighet. Ja, det kan være litt sånn påfuglaktig måte å oppføre seg på. Var det noen form for, hvordan, altså det var veldig mye store ulikheter, og noen levde jo av hverandre, for å si det sånn. Ja, og dinosaurer er jo alt fra størrelsen til, altså de minste voksne dinosaurene som jeg finner nå er på størrelse med ekorn. Men altså, de største er jo kjempedigre, og noen av dem spiste hverandre, og andre spiste planter. Og det er finnet noe mageinnhold hos enkelte dinosaurer som viser hva de spiser. Det er finnet mye dinosaurbæsj, vi kaller det jo koprolitter på fint da. Men det er sånn eget studie det, av dinosaurbæsj for å se hvordan tarmfunksjonene til dinosaurene var, så kan du se det på det oppløste plantematerialet som ligger inne i møkka. Men angrep de da hverandre i gruppe som en slags form for krigføring? Eller? Det vet vi. Det er bare ett fossil i hele verden som er bevart av to dinosaurer som slåss. Det er fra Gobiørkenen. Og det er en liten sånn raptordinosaur som holder rundt en liten planteeter som heter en protoceratops. Og de av en eller annen grunn så har de dødd sammen. Og de ligger der i en sånn slåssstilling med armen til denne raptordinosauren inne i munnen på protoceratopsen, så han biter på den, og så prøver den rovdinosauren å sparke og klore på den planteeteren. Så det er et ganske fantastisk fossil. Men ellers så vet vi veldig lite om hvordan de jakta. Det er finnet en gruppe med fotspor i Kina for et par år siden, som viser en gruppe av raptordinosaurer som løper ved siden av hverandre. Antageligvis så har de vært flokkdyr som da har vært i stand til å jakte i flokk. Men vi har ikke noe direkte bevis for det annet enn masse små avknekte tenner som ligger rundt skjeletter av store planteetende dinosaurer. Det kan jo være åtselseter også. Så der må vi dra en ganske langt for å tolke det. Altså, vi ser jo disse Jurassic Park-filmerne, jeg husker ikke om det var en eller to, hvor da de jakter i flokk, og illustrerer på en måte slags sånn som løven i dag i jakt, at de har noen som på en måte fanger oppmerksomhet, og så kommer de fra siden. Ja. Har ingen bevis for det i det hele tatt. Så det er bare fri fantasi? Ja. Men det er jo litt spennende tanke da, om de da... En bra tanke. Om de da liksom, ja, nå drar vi jo å angripe altså norskene mot svenskene på en måte, nå drar vi jo over fjellet, og så banker vi dem opp og spiser dem. Ja, det... Men det blir det vanskelig å få vite noen gang, tror jeg, akkurat det der. Det er jo litt trist. Da må vi jo finne dem sammen, i så fall. Ja, akkurat. Det er ikke noe vitnesbyrd på... Nei, fotspor ville jo vært det fine da, hvis det hadde en planteeter som ligger i enden av et fotspor, og at det er masse fotspor av små rovdinosaurer rundt eller noe sånt. Og spor etter kamp, sånn at det ikke er bare et selvdødt individ. Men der må vi nok støtte oss på Hollywood for å få noen gode bilder. Hvordan hadde vi mennesker levd, og hvordan kunne vi levd hvis vi måtte forholde oss til ulike dinosauruser av den mer kjøttetende utgaven? Jeg tror ikke det ville vært så veldig mye annerledes enn å levd ute på savannen i Afrika. Der forholder du deg til løver hver natt, og du... Og klarer det helt greit. Altså, vi er jo så små at det spørs om vi er så innmari interessante som mat for en tyrannosaurus på 13 meter. Det er jo bare, det er bare å stå stille, så ser den jo også ikke. Ja, det er også en sånn en Jurassic Park-greie. Aldri skjønt denne. Ja, nei, men disse små raptor-dinosaurene og sånn ville jo vært farligere for oss da, for de ville sett oss mer som et godt måltid. Vi ville jo bare vært kanskje to biter, det største av oss, for en tyrannosaurus. Det er liksom ulv mot sau. Ja, det ville jo vært hvis vi hadde hatt raptorer i nærheten, men jeg tror nok vi hadde kunnet tilpasse oss og levd i et sånt område med dinosaurer. Det var litt dumt når disse store flokkene med langhalser trampa gjennom leiren og sånn, men det er jo sånn som skjer med elefanter i India i dag, ikke sant? Når de går inn i landsbyer og knuser landsbyer. De har kjempeproblemer med ville elefanter noen ganger, og der har de også tigrer. Så det er ikke, ville ikke vært så ille, tror jeg. Men ville det vært noe å jakte på? Tror du det ville vært godt å ha en dinosaurus-biff til middag? Ja, dinosaur-biff ville vært fantastisk. Det blir jo som sammenligne, da må du sammenligne med alligator eller noe sånt. Det er jo hvitt, fint kjøtt, ikke sant? Og litt, men litt sånn grovtrevlete, enda litt grovere enn struts, og så hvitt. Så du ville hatt noen enorme biffer. Veldig lite fettig, veldig lite marmorert, så de hadde vært ganske tørre, disse biffene. Men sunt. Men veldig sunne, da. Så det hadde vært helsekost. Helsekost, ja. En annen ting som de gjør, altså utgangspunktet for Jurassic Park, er jo at de skaper disse her dyrene på bakgrunn av blod i mygg, eller hva det var en gang. Ja, ja, ja. Er det sannsynlig? De har ikke klart å finne komplett DNA som er så gammelt. Det er jo veldig gammelt. De ser jo hvordan de strever nå med mammuten. De kommer jo med nyheten hvert år om at nå skal de klone mammut. Og så, å nei. Og nå skal vi klone mammut. Ja, hvorfor i verden skal man klone mammuten? For moros skyld. For moros skyld. Ja. Fordi at vi kan. Nei, altså de jakter jo på et komplett genom fra en mammut, ikke sant? Sånn at de kan få klona den, og de har ikke klart å få tak i det enda, og det er jo tross alt bare 10 000 år gammelt. Det da å sette så mye inn på å finne genetisk materiale fra en dinosaur som er død for 65 millioner år siden, der er i hvert fall ikke teknologien i dag. Fugler er jo utrolig fascinerende vesener på denne jorda. Det er jo et ekstremt antall. Det er jo kanskje ikke så rart når de har levd så utrolig lenge. Men hvordan klarte de å overleve det helvete som har oppstått i det øyeblikket asteroiden traff jorda? Flaks. Jeg vet ikke. Altså, det er veldig sånn ujevnt hva som overlever og ikke. Altså, hvorfor overlevde skilpadder og krokodiller og ikke dinosaurer, ikke sant? Hva var det? Og firfisler og... Hvorfor overlevde de og ikke dinosaurene? Krokodillene levde vel på åtsel, altså ikke spiste de som... Hvorfor overlevde fuglene og ikke flyveøglene? Mm. Mange, mange spørsmål der som vi ikke har peiling på i det hele tatt. Men så, nye bøker og nye artikler hver uke om det, men vi har ikke peiling. Men altså, så når neste asteroide kommer, så vil fuglene overleve oss også? Det er jo ikke sikkert. Det er ikke sikkert at de da er de beste til å overleve. Det kan tenkes at det er litt andre forhold som gjør at fuglene kanskje er de som går først. Altså, en fugleinfluensa som bare går på fugler, for eksempel, ikke på mennesker eller noe sånt. Altså, det er et sånt et sjansespill. Det er et lottospill hele tiden. Og noen grupper overlever, andre ikke. Og vi klarer ikke å forutse eller forklare hvilke grupper det er som overlever hver gang. Det var liksom, før så var det veldig mye den der progressive tankegangen, ikke sant? At det er alltid det der, det er det best tilpasset som overlever. Nei, kanskje når det smeller som verst, så er det det som er minst tilpasset, for det har muligheten til å tilpasse seg i det det smeller. Altså, ingen forstår de mekanismene der. De som sier dem gjør det, de ljuger. Uansett, tusen takk. Takk for intervjuet førsteamanuensis ved Naturhistorisk museum, Jørn Hurum. Bare hyggelig. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Om du Ja, du ja. Føler deg som en dinosaur eller sabeltanntiger for den saks skyld. Ikke spis hodet til naboen, det blir så mye søl av det. I nær fremtid er det studentnyheter. Send meg en mail til grenselost@radionova.no. Vi er tilbake neste uke til samme tid. Olaf G. takker for seg, og hei og hopp i det da. Grenselost.